Մեր հիմնարկությունը ներկայացրել է քաղաքապետարանին մի ամսյակի ընթացքում մեր կատարելիք բոլոր աշխատանքները։ Հիմնականում սանիտարական մաքրման շաբաթօրյակներին հասկացնելով, նաև պիտի 120 հատ նոր աղբամաններ տեղադրենք փոքրերից։ 20 հատ Տիգրան մետրում պիտի տեղադրենք, Բաղարամյան փողոցում էլի այն շաքից դուրս եկած մի քանի հատ էլի պիտի Մազադաշ տանող ճանապարհին վարձին տեղադրել ենք, Թումանյան փողոցում մայթերը բարեկարգել են, երբ բարեկարգման ժամանակ ֆորմալները փչացել են Թումանյան փոքրաղբամանները, 40 հատ Թումանյանը պիտի տեղադրենք, Հեքիմյանում 20 հատ, Ստարավոյտայում 6 հատ։ Ամեն փողոցում կա եւ շարքից դուրս եկած աղբամաններ, ինչ-ինչ պատճառներով, դրանք փոխարինելու ենք նորով, բայց օրինակ Տիգրան մեծ ամբողջությամբ փոխարինում ենք նորով, Թումանյան ամբողջությամբ տեղադրել ենք նոր փոքր աղբակրներից, այդ կատարվելու է միամսյակի ընթացքում։ Եթե միամսյակը չլիներ, այդ աշխատանքը չէիք կատարի։ Ամեն տարի առաջինը շաքից դուրս եկած այդ փոքր աղբակրներն են փոխարինում, որը նորոգելու այնում նորոգում, եթե նորոգելու չէ, ուրեմն նորն ենք տեղադրում։ Արդեն սովորը տարած ամեն միամսյակի ընթացքում քաղաքում այդ աղբակրները փոխարինում ենք։ Չեմ էլ ուզում հարցնել, թե ձմռան տարի շրջան ինչպես է անցել, ձյուն կարելի ասել չի տեղացել, սա լավ էր թե վատ։ Երևի ահագինավազ, աղ չեք օգտագործել, մնացել է։ Մնացել է անցյալ տարվանից, 17-ից, 18-ից մնացել է աղ, և արդեն պահեստներ մեր չկա տեղ, Բաքում հիմնարկ։ Կառուցում ենք մեծ պահեստ աղի և ավազի համար, ավտոները կարող են արդեն մտնել պահեստի մեջ թափեն, պահեստի մեջ աղ ու ավազը բարձեն, սաղ պահեստի մեջ են։ Այն այդ շինարարությունը սկսած, եթե չի օգտագործվում նախատեսված քանակությամբ աղն ու ավազը, հաջորդ տարի ինչու նորից մեծ քանակությամբ գնում եք, որ պահելու տեղ չլինի։ 17 թվականի աղը մնացել է, ինչ որ քանակ օգտագործել էինք, բայց մնացել է հիմնականում։ 18 թվականին պարոն Ղուկասյանը, Երևանի աղի կոմբինատի տնօրենը, մեզ ամեն տարի 40 տոննա առանց փող աղ տրամադրում, ասինքն Ղարաբաղը, որի համար մենք խորը շնորհակալություն ենք հայտնում։ Ուղղակի այս տարի էլ նորից տրամադրում։ Նա ինչ իմանար, թե ձմեռը մեղմ է լինել։ Դե ոչ մեկը չի իմանում։ Այս տարի էլ երկու անգամ նայած տեղեր, օրինակ ծայրամասում, կրկժան կոչով թաղամասում կամ զուգահեռ փողոցներում թեթև նստել է, բայց շատ քիչ է օգտագործել։ Եվ աշխատանքի ծավալն է քիչ եղել, եւ մարդիկ են քիչ դժգոհել, վարորդներն են քիչ դժգոհել։ Պատրաստ էինք ամեն ինչով, աղով ավազը կար, համապատասխան բահերը կար, տեխնիկան համապատասխան կար, սարքին կանգնեցրած։ Պարոն Սիրյանյան, խոսեցինք փոքր աղբամաններից, դուք ասել եք, որ որոշ փողոցներում աղբամանները արդեն կափարիչ ունեն։ Աղբը թափելու համար բնակիչը պիտի ձեռքով կափարիչը բարձրացնի, դա հակահիգենիկ է, հակասանիտարական է։ Ճիշտ է արդյոք նման կափարիչներ տեղադրելը, եթե լինի այնպես, որ հնարավոր լինի ոտքով կափարիչը բարձրացնել, այլ հարց է։ Բնակչությունը դիմում է քաղաքապետարանին, որ ինչ որ ծայրամասերում կարող է թափարող շունել, ինչ այդ աղբահանում է ծրում շուրջ բոլորը։ Իրանց խնդրանքով մենք կազմակերպել ենք այդ գործընթացը ոչ բոլոր ձեղերը, ինչ որ ձեղի կա կափարիչներ, թիթեղով սարքած, ներկած, իրանց խնդրանքով մենք տեղադրել ենք, այսինքն առանց քաղաքապետարանի չէ, հեռու չգնանք Երևան։ Երևան քաղաքում սանիտեկին ինչքան աղբակրներ ունեն մեծ կափարիչներով, կա թիթեղից էլ, պլաստմասայից էլ, տենց կափարիչն է, չի, այդ աղբակրները ուղղակի կափարիչ ու սարքած։ Կափարիչը բացելու համար չպիտի ձեռքով դիպչես։ Չէ, ձեռով պիտի բացես։ Մեր քաղաքը մի քանի տարի առաջ տեղադրել են պլաստմասայից, վառել են, ասենք ծխախոտի մնացուկը նետել են, ծխախոտի մնացուկը իղտեր է, ծխախոտը կծում են, վառում է, փայտի փեչել են քաղաքում, վառում մոխիրը տանը մոսում են, մեջն էլ ինչ արյունեմ, ցելոֆանի տոպարականինում թուղթարինում են վառում է, դա համար շատ քիչ տևեց մեր քաղաքում։ Արդեն հրաժարվել եք պլաստմասը աղբակրներ տեղադրելուց։ Քաղաքում կա այդ պլաստմասի համաները, այսօրվա դրությամբ Երևան քաղաքում էր կա արտասահմանում եւ Եվրոպայում կա այդ նույն պլաստմասի ապակները կապարիչներում բայց ընդդեմ նման բայց չմնաց արդեն հրաժարվել եք նման ապակներ տեղադրել օրինակ Սարսչի Դավիթ փողոցում շուկայից ներքև դեռ ինչպես գիտեք սեփական ծները ոչ մեկը ցույց տալիս որ իր տանը առաջը մենք աղբահարցակ կառուցենք կամ աղբակ կտեղադրենք դրա համար միջին հիմա կանում են աղբը դնում մայթերի վրա մեր ախտոնարը ոչ շուտ պիտի գնա մայթեր հավաքելու հիմի ջրենք բերել 80 լիտրանոց էլի պլաստմասի կափարիչներով աղբակներ փոքր 80 լիտրը փոքր անիվներով տեղաշարժող Ուրում ենք այդ աղբակներից տնենք, ուղղակի որ աղբը թափում է մայթերի վրա, այդ բանից վերջացնենք։ Ձերք ենք վերել, մեր պահեստում կա, այդ աղբակներից օրինակ մանկապարտեզները կա արդեն, իրանց պահանջով տեղադրել եմ, դա ավելի մաքուր ավելի հիգենիկա քան թե մնացած։ Եվ որոշենք տեղադրենք նույնը Սարսչի Դավիթ մինչև ներքևի մաս։ Չեք վախենում դրանք էլ վառեն։ Կա, այդ վախը կա, կարող է վառել։ Փորձենք տեսնենք ինչա։ Աղբամանը իհարկե պիտի կափարիչ ունենա մանավանդ շոգ եղանակներին, ճանճեր են հավաքվում կամ կենթանիներն են աղբը քրքրում, ցիրուցան անում։ Ելքը ուրեմն միայն պլաստմասե կափարիչով աղբարկ ղերն են։ Այսօր վադրությամբ հա։ Եվ տահաճ հոտը որպեսի չազգա։ Ինչի համար է որտեղ կա այդ մանկապարտեզները։ Դրա համար տեղադրել են։ Հենց մանկապարտեզի մեջ տեղադրել են աղբարկը։ Շատ գոհեն, որովհետև մաքուրալինան ոչ մի կենթանի չի մոտենում, գերմետիկ փակված է աղբակուրները։ Խոսեցինք այն մասին, որ թափարող շները, այլ կենթանիներ, աղբամանները քրքրում են ապացիրությանանում, քաղաքային համայնքի ավականու այս տարվա Անդրանիկ նիստում ավականու անդամներից մեկը այս հարցն էր բարձրացրել, որ շնագայլները հասնում են միջև ծայրամասային փողոցների բակեր, անգամ շքամուտքերն են մտնում։ Այն ժամանակ ձեր պատճառաբանությունը արիք, որ ընդամենը երկու որսորդ կա, աշխատուժը չի հերիքում, թե այլ պատճառ կա։ Ավականունիստի հետո ես քաղաքապետի հետ համաձայնեցնելով պայմանագրային հիմունքներով երկու որսորդ վերցրել եմ։ Ես իրենց փամփուշտը տրամադրում եմ, վարելիքը տրամադրում եմ։ Իհարկե դրանք պիտի ավտոյով շրջեն։ Հիմնականում ծայրամասեր։ Մեր որսորդներին հիմնականում տոս տիպի հրացանների, որը շնագալերի սպանելու համար պիտանիչ։ Դրա համար ոստիկանության հետ համաձայնեցրել ենք, իրանք թույլատրել են ծայրամասերում, Կրկժան թաղամասերում, Նաբերժների, Աչափնյա, Նորարիշ, այն տեղեր, որտեղ բնակչությունը շատ քիչ է գիշերվա ժամերին մարդին։ Մինչև հիմա այդ որսորդները աշխատում են, ահագին էլ տարբերություն կա։ Հիմնականը մեր երկու որսորդ վերցրել են շնագայլերի ոչնչացման համար։ Մինչև հիմա այդ որսորդները աշխատում են։ Կարելի է ենթադրել, որ շնագայլերի քանակն է ավելացել եւ ոչ թե ասենք որսորդներն են քիչ։ Շնագայլերը ինչի համար է մտնում քաղաք։ Եթե թափարող շների ձենը լինում, շնագայլը չի մտնում։ Վախենում են։ Բայց քանի որ դենց է կարգը դրված թափարող շները պիտի մենք ոչնչացնենք, դա էլ չի կարելի, բայց ստիպված արդեն, որովհետև այդ շները երեխաների վրա էլ կարող է հարձակվել, դրա հետևանքները ավելի լուրջ կարող են լինել։ Նույն շնագայլն էլ կարող է հարձակվել։ Հիմա պիտի դուք ընտրություն կատարեք՝ թափառող շունը սպանել, թե շնագայլը։ Օրինակ 4 հոգով որսորդների, անցալամիս ահագին շնագայլ են սպանել։ Շնագայլը շատ դժվար է։ Խելոք են ցայներ, խորամանկ, որսորդի ավտոներ են իրանք ճանաչում։ Ավտոմետրիկաները իրանք փախչում են։ Դու գիտեք, կենթանասերները բողոքում են, որ ճիշտ չէ թափարող կենթանիներին սպանելը, կան դրանց մեկուսացման այլ ձևեր։ Ցավոք սրտի մեր մոտ լա ուրիշ կերպ չկա։ Ես լսել եմ, որ Երևան արդեն ուզում են այդ ձևի պանդ կազմակերպեն։ Պիտի տեղ հատկացնեին, դրանց համար աշխատող լինի։ Թափարող շները, ինչ շներ են, տերերը այլևս չեն ուզում տիրություն անել այդ կենթանիներին։ Կան և այդ դեպքեր, հաշվի առնելով, որ մեր բնակության մեջ կան խավեր, որոնք դժվար են ապրում, իրենց համար հաց են հայթայթում ձորով, բայց շուն պահելն էլ կապված ծախսերի հետ։ Շունը պահողը պիտի միշտանի բժշկերն ցույց տա, շանը պիտի կերակրի, տակը պիտի մաքրի։ Չեն հասանում, դրա համար բաց են թողում շները։ Շներն էլ բազմանում են։ Քաղաքը մտնում են ինչի համար, աղբակները։ Շունը փորձելու համար է մտնում։ Նախկինում նույնիսկ բազմաբնակարան շենքերի նկուղներն էին մտնում։ Հիմա քաղաքից դուրս են մնում գիշերները։ Գիշերները, չէ, ասեմ, ոսկանները հիմնականը աշխատում են գիշեր վարժամերին։ Մինչև կամ գիշերվա կամ էլ առավոտ 4-ից 5-ի արանքում դուրս են գալիս ուրիշ ժամանակ ցիրեկային ժամերով, կիրառում քել չունեն։ Քաղաքի մեջ ինչ որ շուն լինի, թե ինչինի սպաները չի թույլատ։ Եթե գիշերային ժամերին ոչնչացնում են այդ շներին, գնդակի արձակման ձայները չեն խանգարում բնակիչներին։ Քիչ առաջ ասել եմ, օգտագործում ենք տոզ տիպի հրացան, որոնք ձեն չէ, շատ թույլ ձեն է։ Իսկ մնացած հրացանն է, որ ասում հեշտարան։ Շնագայլերին։ Մենք ծայրամասերում։ Միշտ էլ կազմակերպության մտահոգություններից մեկը եղել է, որ ավտոտնտեսությունում հին տեխնիկա է, համապատասխան քանակությամբ տեխնիկա չկա, որպեսի գործերը տեղը տեղին արվեն։ Անցած տարում 2018 թվականին թարմացվել է տեխնիկան, կամ էլ այս տարի հույս կա, որ հնարավոր կլինի նոր տեխնիկա ձեռք բերել, թե հույսները նվիրատվությունների վրա է։ 18 թվականին քաղաքապետարանի և բարոյական աջակցությամբ մեզ տրամադրել են 1 հատ ԶԻԼ մագնեսի ախպատարակտոմեքենա կողաբացից և 1 հատ կամազ տիպի ավտոմեքենա։ Դա իհարկե մեծ ձեռքբերում է մեզ համար, որովհետև միշտ եմ նշել, մեր հիմնարկն կա հարտոններ 80-ական թվականների սովետական միությունից մնացած։ Եվ շահագործում եք։ Միջև հիմա ստիպված շահագործում ենք։ Էլի քաղաքապետի նախագահի աջակցությամբ գումար են տրամադրել մեզ 5, ոչ թե 5 ավտոմեքենա ենք ձեռքբերել, 3 հատ ինքնաթափ ավտոմեքենա։ 2018-ին։ Էլի 18 թվականին։ Ձերք են բերել 5 օգտագործված, բայց էլի ծառայում։ Որն էր ճիշտ, 3 հատ 5-ը ձերք բերել, թե այդ գումարով 1 նորը։ Այս մոմենտին 3 հատ 5-ը պիտի լինի, որովհետև դրանք արդեն սարքեր են, ներկա մոմենտում աշխատանք են դուրս գալիս, մի հատը շատ քիչ է։ Այն 5-երը արդեն շարքից դուրս ենք անել, տրատել 80-ական թվականներին։ Շատ հները փոխարինել եք հներով։ Բայց աշխատում են, այդ նոր երեք հատն են աշխատում են։ Դարձյալ կարիքը մեծ է։ Կարիքը շատ կա, որովհետև քանի գնում է քաղաքը մեծանում, աշխատող շատանում են, աղբը շատանում է, աղբատեղերը շատանում է։ Օրինակ այսօրվա դրությամբ մեր ավտոները ամենուր կարող է 2-3 երթ կատարել, որտեղ չեն հասնում։ Ինչ ծրագրեր ունեք։ Գիտենք, աղբը պիտի հանվի, փողոցները պիտի մաքուր լինեն։ Մեր ամենօրյա աշխատանքներից բացի միամսյակ արդեն սկսած է, ամենօր եթե Անձրև չէ, ամենօր ինչ-որ մի տեղ շաբաթօրյակ եք կազմակերպում։ Այսօր էլ Անձրև խանգարեց բացելի մի քանի հատ նոր աղբամաններ տեղադրեցինք։